tańszy dostaniesz gratis. I wszystkie płatki śniadaniowe Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card, drugie tańsze dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftonuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Nowy rok szkolny. W cieniu protestu nauczycieli chcą podwyżek i większego poszanowania ich pracy. Może zaoszczędzić i czas, i sporo nerwów. Od dziś mStłuczka w aplikacji mObywatel. Renaturalizacja rzek, a nie ich regulacja. Klimatolodzy wiedzą, co pomoże w walce z suszą. Większego poszanowania zawodu nauczyciela i podniesienia pensji domagają się nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziś rozpoczął się rok szkolny, a kilka tysięcy nauczycieli protestowało przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele domagali się przede wszystkim zagwarantowania im wyższych niż to założył rząd podwyżek, mówiła podczas manifestacji przewodnicząca Okręgu Lubelskiego ZNP Ewa Suchań. Domagamy się, wręcz żądamy 10% podwyżki. Rząd zaplanował podwyżkę dla nauczycieli na poziomie 3%. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz mówił, że to propozycja nie do przyjęcia. Bo to oznacza, że przeciętny wzrost wynagrodzenia będzie na poziomie 150-160 zł. A minister edukacji Barbara Nowacka zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by podwyżki dla nauczycieli były możliwie najwyższe. Jest to praca, którą podejmiemy ze wszystkimi związkami zawodowymi, razem z samorządowcami, bo to na końcu samorządowcy finansują część oświaty i musimy to robić w porozumieniu. Nauczyciele domagają się także większego poszanowania ich zawodu. Witold Banach, Polskie Radio. Bohater spod Piły, jeden z pierwszych poległych podczas II wojny światowej, kapral Piotr Konieczka, został pośmiertnie mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Dziś świętujemy 86. rocznicę wybuchu wojny. Przy grobie bohatera na cmentarzu w Śmiłowie był wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. I z najwyższą przyjemnością wręczę patent oficerski rodzinie, bo decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Piotr Konieczka, syn Filipa, w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego, po śmierci został mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Piotr Konieczka zginął w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku. Wcześniej, mimo odniesionych ran, samotnie osłaniał odwrót załogi Polskiego Urzędu Celnego w Jeziorkach. W aplikacji mObywatel działa od dziś mStłuczka. To nowa funkcja, za pomocą której użytkownicy aut mogą zgłosić incydent na drodze i za pomocą kilku kliknięć wyjaśnić wszystkie okoliczności. Nie trzeba szukać dokumentów ani spisywać papierowego oświadczenia. Według kierowców zgłoszenie stłuczki przez telefon może przyspieszyć procedurę i ograniczyć stres. To też wygoda, bo z domu można powiedzieć, z każdego można, miejsca można zrobić, zgłosić. Nie? Nie trzeba się udawać do urzędów i stać w kolejkach. Myślę, że bym się odważyła. A chociaż jakby stres był, to też nie wiadomo, co człowiek by zrobił, nie? Jeśli to przyniesie jakiś skutek, dlaczego nie? Nigdy z tego już nie korzystałem. Obym nie korzystał, proszę pana, z daleka od stłuczek. Na z rządowej aplikacji mObywatel korzysta około 10 milionów Polaków. Awaria połączenia elektroenergetycznego między Estonią i Finlandią. Nie działa linia przesyłowa Estlink. Do uszkodzenia doszło w stacji transformatorowej po stronie fińskiej. Jak donoszą estońskie media, do awarii doszło rano. Usterkę zlokalizowano w stacji transformatorowej w fińskim Espoo. Estoński operator sieci przesyłowych Elering podał, że nic nie wskazuje na sabotaż lub akt wandalizmu. Naprawa jednak może potrwać nawet 3 tygodnie. Podmorskie połączenie Estlink 1 ma przepustowość 350 MW. Zostało uruchomione w 2007 roku. Jest to jeden z dwóch kabli, które łączą Estonię z Finlandią. Estoński operator sieci przesyłowych podał, że awaria połączenia nie będzie miała istotnego wpływu na ceny, gdyż w krajach bałtyckich dostępna jest duża ilość energii odnawialnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Na ubiegłym roku uszkodzeniu uległ kabel Estlink 2. Władze fińskie wskazywały wtedy, że odpowiadać może za nie jeden ze statków należących do tzw. rosyjskiej floty cieni. Renaturalizacja rzek, a nie ich regulacja, jest kluczowa w walce z suszą hydrologiczną. W ten sposób profesor Zbigniew Karaczun odniósł się do informacji o niskim poziomie wód, które odnotowano w rzekach niemal w całym kraju. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary notowany jest najniższy w historii pomiarów stan wody, zaledwie 6 cm. Klimatolog podkreślił, że Polska musi zmienić system gospodarki wodnej. my musimy odejść od modelu, który stworzyliśmy w Polsce gospodarki wodnej po II wojnie światowej, czyli osuszania jak największej ilości gruntów ornych, gruntów rolnych i jak najszybszego odprowadzania wody, która opadła, rzekami do Bałtyku. My musimy budować system, który zatrzymuje wodę, która opadła, jak najdłużej można. Susza hydrologiczna występuje w zlewniach rzek prawie w całej Polsce, przede wszystkim w centrum i na południu kraju. Klimat. A brak długotrwałych opadów sprzyja nie tylko suszy. W lasach mamy zagrożenie pożarowe. W części lubelskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego to zagrożenie jest na poziomie średnim. Przeszło 35% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Za niecałe półtorej godziny Iga Świątek zaczyna mecz o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Lech Sidor, tenisowy ekspert Eurosportu, spodziewa się umownych ciężarów naszej zawodniczki. Świątek w dwóch ostatnich rundach miała ciężkie przyprawy, a z tego co pamiętam, to Aleksandrowa zaledwie gema straciła w walce o mecz ze Świątek, więc na pewno łatwo nie będzie, bo Aleksandrowa w tym sezonie wyjątkowo dobrze gra, w wyjątkowo dobrej formie fizycznej jest. Mecz Świątek Aleksandrowa startuje na drugiej co do wielkości arenie Flushing Meadows, Louis Armstrong Stadium o 19.30. Nasi piłkarze tymczasem zbierają się w Katowicach na zgrupowaniu przed meczami eliminacji mundialu z Holandią, to w czwartek, i Finlandią to w niedzielę. Nowy selekcjoner kadry Jan Urban zdaje sobie sprawę, że nie wykona z zawodnikami tytanicznej pracy. Tych treningów nie może być dużo, bo przecież oprócz tego, że spotykamy się w poniedziałek, to wielu zawodników gra swoje spotkania w niedzielę. Także trudno zrobić coś w poniedziałek. Oczywiście trening regeneracyjny, później we wtorek, w środę. No coś rzeczywiście można zrobić, chociaż środa to już jest tak zwanym treningiem aktywacyjnym, gdzie trzeba zrobić coś konkretnego, ale w krótkim czasie przed danym spotkaniem. Stwierdził Jan Urban. Pozostając przy piłce krajowej, Legia Warszawa trąbiła pozyskanie nowego skrzydłowego. To 23-letni Niemiec Noah Weisshaupt trafia na Łazienkowską na wypożyczenie z Freiburga. Z kolei hitowy transfer definitywny opiewający na rekordową sumę 150 milionów euro ma zostać ogłoszony do północy. Wtedy zamyka się tak zwane okno transferowe w Premier League i tyle za Aleksandra Isaka ma zapłacić Liverpool Newcastle. O przenosinach napastnika reprezentacji Szwecji na Anfield mówiło się od tygodni. Dziś sprawa ma znaleźć szczęśliwy finał, a rzeczonych 150 milionów euro za piłkarza na Wyspach jeszcze nie wydano, kto jednak bogatemu zabroni. Nie zabraniamy, wprost przeciwnie, namawiamy do słuchania kolejnego serwisu sportowego na naszej antenie. Jest zaplanowany tuż po 21. Jutro na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce temperatura do 31 stopni, natomiast na pozostałym obszarze kraju od 18 na wybrzeżu do 28 stopni w okolicach Łodzi. Na zachodzie popada przelotny deszcz, mogą pojawić się też burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Witamy Państwa w ostatniej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Co u nas do 19? Ano u nas będzie o Polakach wracających z Anglii. Wydaje mi się, że ludzie zrozumieli, że tak naprawdę nie opłaca im się wyrzekać tego wszystkiego, co mają w Polsce, żeby zarobić dosłownie parę groszy więcej. Wrócimy także do spotkania najważniejszych polityków na Westerplatte w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był podniosły ton i były polityczne podziały. To wszystko u nas do godziny 19. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. I'm not afraid to Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 1 września i kolejne tematy u nas. A teraz o życiu za granicą, które kiedyś było marzeniem Polaków, wielu Polaków, a też ulubionym kierunkiem do zrealizowania tego marzenia przez wiele lat była Wielka Brytania. Język polski na ulicach Londynu było słychać równie często co angielski. Pamiętają Państwo tamte czasy? One były całkiem niedawno. W ostatnich latach Polacy z wysp zaczęli wracać do ojczyzny. Skutki pandemii i kłopoty ekonomiczne Zjednoczonego Królestwa wywołane Brexitem ułatwiły podejmowanie tych decyzji. Szacuje się, że w latach 2017-2024 nad Wisłę wróciło nawet 300 tysięcy rodaków. Jedną z takich osób jest Kamil Kacprzak, który po 15 latach w podlondyńskim Reading wraca właśnie do rodzinnego Radomia. Anna Lwowa pytała o powody takiej decyzji. Skąd ta decyzja teraz wracać do Polski po 15 latach życia w Wielkiej Brytanii? Wydaje mi się, że z każdym czasem, jak jeździliśmy do Polski na wakacje, to coraz bardziej jakby odczuwaliśmy, że nam jej brakuje. Ale chciałbym, żeby moja córka wychowała się wśród rodziny. Bo tak naprawdę tutaj nie ma nikogo i na przykład teraz zbliżają się jej urodziny 25 września. Więc to są po prostu takie drobne momenty, które sprawiają na to, że chcielibyśmy po prostu być wśród swoich i żyć wśród swoich. Teraz pan jest w trakcie przeprowadzki. Czy są jakieś komplikacje? Jeśli chodzi logistycznie, to nie, bo starczy po prostu zamówić firmę, która wszystko wpakuje na ciężarówkę i ciężarówka pojedzie i po prostu wypakujemy ją w Polsce. Jeśli chodzi o przeniesienie życia jako tako, no to wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualnie. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tu pracują, powiedzmy pracowali przez 15 lat i teraz muszą od nowa zacząć w Polsce pracować, może być dla nich ciężko, bo tak naprawdę muszą znaleźć nowego pracodawcę, odnaleźć się w tym systemie. Mam swoją własną firmę księgową i tak naprawdę nie zamierzam z niej zrezygnować. Ja po prostu będę tą firmę księgową prowadził z Polski. Teraz chciałabym z panem razem cofnąć się w czasie. 15 lat temu, kiedy pan się zdecydował przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii. Dlaczego pan jednak opuścił Polskę i czy kiedykolwiek pan żałował? Bo zawsze chciałem się uczyć. Wiedziałem, że w Polsce nie będzie mnie stać, aby pójść na studia. Wielka Brytania dlatego, że była tu już moja siostra. Mama też była, więc jakby wszyscy byliśmy w tym samym miejscu, więc było łatwo tu jakby się zahaczyć. I czy żałowałem wyjazdu? Były takie momenty przede wszystkim, kiedy wszyscy moi znajomi ze szkoły studiowali i byli między sobą. To był fajny dla nich czas, no bo to był czas studiów, a ja po prostu zacząłem już pracować i to jeszcze na takich pozycjach, typowo zmywak, jakaś praca w hotelu. Większość opinii o Polakach to są ludzie ciężko pracujący, czyli ludzie po prostu, którzy wnoszą więcej do społeczeństwa i do kraju, niż z niego wynoszą. Wiadomo, że jest część ludzi, którzy pobiera zasiłki. Każdy chce z Polakami pracować, każdy jakby szanuje nas za ciężką pracę. Są ludzie z Polski, mają coraz lepsze pozycje, więc nasi my Polacy to już nie typowo zmywak i tam powiedzmy sprzątanie, tylko już Polacy albo prowadzący własne firmy, albo na jakichś tam kierowniczych stanowiskach. Nawet ostatnio było jakieś badanie, nie wiem dokładnie kto je przeprowadzał, ale że Polacy już zarabiają więcej niż większa krajowa tutaj w UK. A jak pan myśli po prostu ze swoich obserwacji, nie opierając się na żadne badanie, dlaczego jednak widzimy tą teraz falę, że coraz więcej Polaków wraca do Polski? Większość osób wyjeżdżających z Polski to było typowo ludzie, którzy chcieli po prostu sobie dorobić, chcieli zarobić, bo zarabiało się więcej niż w Polsce. Ten zarobek tych pieniędzy było w zamian za coś, czyli w zamian za brak rodziny, w zamian za to, że ktoś mieszka sam, że jego życie to jest tylko dom, praca, dom, praca, dom, praca. Teraz, gdy pozycja ekonomiczna Polski naprawdę wzrosła i w Polsce można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze, nawet jeśli można zrobić troszkę mniej, ale będąc przy tym w swojej rodzinie, w swoim domu, wydaje mi się, że ludzie zrozumieli, że tak naprawdę nie opłaca im się wyrzekać tego wszystkiego, co mają w Polsce, żeby zarobić dosłownie parę groszy więcej. I to się właśnie COVID też to jakby pokazał, dlatego że wiele ludzi przez to, że nie mają pracy, byli zmuszeni powrotu do Polski i nagle zaczęli pracować w Polsce i zauważyli, że o, wcale tutaj tak nie jest źle, jak było, kiedy wyjeżdżaliśmy, że możemy zarobić i normalnie żyć, więc nie opłaca się wrócić, bo widać, że jest niedobór przede wszystkim w sile roboczej. Jeszcze jeden wątek bardzo ważny, a mianowicie wątek bezpieczeństwa. No Polska jednak jest krajem przy granicy, którego toczy się wojna przez cały czas. Czy pan się zastanawiał nad tym, że może być ewentualnie jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o spadające drony, które teraz też na przykład widzimy gdzieś, czy tą Białoruś na przykład nawet, kryzys migracyjny? Tak, na pewno zastanawiałem się nad tym i to całkiem w sumie niedawno, jak było bombardowanie właśnie w Kijowie i to jest bardzo blisko. Nie przywiązuję do tego uwagi, aby wpłynęło to na moją decyzję. Miejmy nadzieję, że się sytuacja nie pogorszy. Wiadomo, że Polska jest w tej tak niefortunnej pozycji, tym bardziej, że dzisiaj mamy rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, tyle, że mieliśmy wrogów ze wschodu i z zachodu. Teraz ewentualnie będziemy mieli tylko z jednej strony, ale my jesteśmy tym, jakby można powiedzieć, pierwszym frontem. Naprawdę ciężko mi stwierdzić, jak się zachowam, gdyby naprawdę, powiedzmy, wybuchło coś większego i co bym musiał zrobić. Ale nie zastanawiamy się jakby na tym, po prostu co będzie, to będzie. Z Kamilem Kacprzakiem, który po 15 latach mieszkania pod Londynem wraca właśnie do rodzinnego Radomia, rozmawiała Anna Lwowa. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek, Bez końca, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz o tragedii niedaleko Konina. W miejscowości Helenów I w przydomowym Szambie znaleziono zwłoki kobiety i jej dwóch córek. Pierwsze ustalenia śledczych wskazują, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Śledztwo prowadzi konińska prokuratura we współpracy z policją. Nie wykluczamy, że mogło dojść do zabójstwa, przekazała zastępczyni prokuratora rejonowego w Koninie Aleksandra Marańda. Na aktualnym etapie czynności zostają ukierunkowane na czyn z artykułu 148 paragraf 3 kodeksu karnego. Jest to przepis mówiący o tym, iż sprawca swoim zachowaniem, czy też sprawca dopuszcza się zabójstwa dwóch lub więcej osób. Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Adam Czabański wskazuje, że wstępne informacje mogą sugerować samobójstwo poagresyjne, czyli akt przemocy, w którym sprawca odbiera życie bliskim, a następnie sobie. To jest świeża sprawa, więc tutaj nie możemy się wypowiadać, bo służby cały czas pracują nad tym. No wszystko wskazuje rzeczywiście, że było to samobójstwo poagresyjne. Natomiast nie znamy motywacji. Słyszałem, że jakiś list pożegnalny, no ale my nie mamy do niego dostępu i zresztą byłoby to nieetyczne go gdzieś tam publikować. Tego typu dramaty zazwyczaj dotyczą bliskich relacji rodzinnych i są wynikiem głębokiego kryzysu psychicznego. Prokuratura zaznacza jednak, że śledztwo prowadzone jest w kilku kierunkach i na tym etapie nie można wykluczyć innych scenariuszy. W czwartek zaplanowano sekcję zwłok kobiety i dzieci. Ma ona pomóc odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące przyczyny śmierci. Zaplanowane są czynności z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej, która będzie miała na celu przeprowadzenie nie tylko sekcji zwłok, ale również pobranie wycinków do badań histopatologicznych i toksykologii. Śledztwo trwa. Prokuratura apeluje o powstrzymanie się od spekulacji. Wszystkie okoliczności tragedii mają zostać dokładnie zbadane. Zapraszamy do Trójki. Just I come home, well, my body. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Pips. Słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. A co tam w Carrefourze? Stylowe promki na jesień. Ubrania damskie, męskie i dziecięce marki Tex w promocji drugi produkt 60% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 6 września w hipermarketach. Tex. Tylko w sklepach Carrefour. Barbara? No? A jakbym zainstalował apkę Media Expert, to chyba jakaś nagroda by mi się należała, nie? Marian, jak się zalogujesz, to możesz wziąć udział w loterii z super nagrodami. Łap za smartfona. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. 18.30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenił, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom pana prezydenta, dodał minister. Karol Nawrocki podczas porannych uroczystości na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od państwa niemieckiego, aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem. Ustawą o mrożeniu cen energii i bonie ciepłowniczym jeszcze w tym tygodniu zajmie się rząd. Poprzednią ustawę zawetował prezydent. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że przepisy mają być przyjęte przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu posiedzeniem Sejmu. Obecny mechanizm mrożenia cen prądu obowiązuje do końca września. Premier Słowacji Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, a wcześniej złoży wizytę w Pekinie, gdzie odbędzie dwustronne rozmowy z przywódcami Chin i Rosji. Fico odrzucił krytykę opozycji, która uznała wizytę w Chinach za powód do wstydu i kolejny krok w stronę izolacji Słowacji na arenie międzynarodowej. Fico wyraził żal, że będzie jedynym unijnym przywódcą uczestniczącym w obchodach w Pekinie. Zasiadła już w studiu Sylwia Zadrożna, a to na pewno oznacza, że teraz będzie ekonomia w Trójce. Tak, zapraszam, a ponieważ były pytania od naszych słuchaczy, to przypominam, że od dziś w aplikacji mObywatel mamy nową funkcję mStłuczka. Umożliwia ona zgłaszanie kolizji drogowych w formie cyfrowej do ubezpieczycieli. Dane uczestników zdarzenia oraz pojazdów zostaną automatycznie pobrane z państwowych rejestrów. To wyeliminuje ryzyko błędu oraz zagwarantuje wiarygodność i aktualność danych w momencie zdarzenia. Dziś początek nowego roku szkolnego, a tymczasem niskie zarobki, nadmiar biurokracji, stres i brak prestiżu powodują, że coraz więcej nauczycieli szuka pracy w innych branżach. Jak wynika z analiz grupy Progres, znajdują ją w IT, w marketingu, mediach czy administracji. Popularne kierunki przebranżowienia to także coaching, psychologia i doradztwo. W ostatnim tygodniu wakacji tylko na stronach kuratoriów oświaty w całej Polsce pojawiło się ponad 5,5 tysiąca osób. ofert pracy dla kadry pedagogicznej. Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, to Polacy w czasie tegorocznych wakacji chętnie podróżowali po kraju. Często wybierali góry, mówi Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl. Za nami bardzo ciekawy sezon wakacyjny, w którym Polacy jeszcze chętniej niż rok temu podróżowali po kraju, ale też zmieniali swoje przyzwyczajenia. Największą niespodzianką w tym roku okazały się góry, gdzie w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba rezerwacji wzrosła aż o 1/4, co jest absolutnie rekordowym wynikiem. Walka o tytuł najpopularniejszego kierunku była więc bardzo wyrównana i choć Bałtyk minimalnie wyprzedził południowe regiony, osiągając 38% rezerwacji, to góry uprasowały się tuż za nim z wynikiem 37% rezerwacji. Noclegi podrożały średnio o 4% względem roku ubiegłego. Najwięcej płacili turyści nad morzem, nieco mniej nad jeziorami i w górach, a najmniej w miastach, choć tutaj ceny poszły w górę aż o 13%. Hiszpanię tymczasem w ciągu pierwszych 7 miesięcy tego roku odwiedziła rekordowa liczba 55,5 miliona zagranicznych turystów. Jak poinformował dziś Hiszpański Instytut Statystyczny, rekordowe są też wydatki zagranicznych gości. Tylko w lipcu wyniosły 76 milionów euro. Turystyka odpowiada za ponad 12% PKB Hiszpanii. W tym sektorze pracuje ponad 2,5 miliona osób. Na czerwono rozpoczął się nowy tydzień i nowy miesiąc. Na warszawskiej giełdzie WIG20 stracił dziś ponad 0,8%. Dolar kosztuje 3 zł 63 grosze, a euro 4,25. W nocy będzie przeważnie pogodnie, na zachodzie nad ranem zachmurzy się i przelotnie popada, a na południu noc będzie mglista. Wszędzie temperatura około 13 stopni. W dzisiejszej audycji Zapraszamy do Trójki mówiliśmy m.in. o tym, że jeden z widzów turnieju tenisowego wyrwał z rąk tenisisty Kuby Majchrzaka czapkę z autografem przeznaczoną dla dziecka. Rozmawialiśmy z ekspertką w studiu o tym, jak reagować na sytuacje kryzysowe związane z wizerunkiem. No i mają Państwo też swoją opinię w tej sprawie. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia. W tej ferworze walki, w tym podejściu pana Majchrzaka, w tej czapce dawanej, przecież ten pan był trochę większy od tego chłopca. Jeżeli się zorientował, że tą czapkę jakby przechwycił, to przecież wystarczyło zrobić jeden drobny ruch, a mianowicie tą czapkę temu dziecku oddać. Można byłoby to przekuć na pozytywną rzecz, że mimo, że jakby przechwycił, to jednak zobaczył, że obok niego stoi małe dziecko i on to dziecko obdarzył tą czapką, bo temu dziecku się bardziej ta czapka należy. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my, it tears me apart. Wracamy, zapraszamy do Trójki, do 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak zawsze 1 września, wczesnym rankiem, najważniejsi politycy stawili się na obchodach ku czci bohaterów tamtych wydarzeń. Był podniosły ton i polityczne podziały. Syreny zawyły dziś na Westerplatte równo o 4:47. Czołem! Żołnierze! Prezydent Karol Nawrocki opowiadał o historii Westerplatte, początku II wojny światowej i zapowiadał, że będzie domagał się reparacji od państwa niemieckiego. Jak zabiłeś i ukradłeś, to musisz winę wyznać, musisz przeprosić i musisz zadośćuczynić. Dla naszej wspólnej przyszłości, dla bezpieczeństwa naszych sojuszy, czekamy na reparację od państwa niemieckiego. Po prezydencie głos zabrali marszałek Sejmu Szymon Hołownia i premier Donald Tusk. Musimy być mądrzy, a więc rozumieć, kto jest wrogiem, a kto jest sojusznikiem. Musimy rozumieć dobrze, skąd dzisiaj płynie to wielkie zagrożenie i z kim powinniśmy jednoczyć się w wysiłku obrony Polski, całego świata Zachodu, naszej cywilizacji, cywilizacji wolności. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przeciwników premiera. Wicepremier, minister obrony narodowej mówił, że mimo zmęczenia do wojny nie można się przyzwyczajać. Gdy toczy się wojna przy naszych granicach, nie możemy się oswoić i przejść do porządku dziennego, że tam giną ludzie, że tam giną dzieci, że bomby lecą na żłobki, przedszkola i szpitale. Bo to jest wtedy najgorsze i niestety największe zwycięstwo imperium zła, patrzącego znów ze wschodu. Następnie głos zabrał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. Kiedy szedł na mównicę, znów rozległy się gwizdy. Po uroczystościach doszło do zapowiadanej już od jakiegoś czasu rozmowy prezydenta i premiera. Tematem spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Tuska była zaplanowana na środę wizyta głowy państwa w Waszyngtonie. She's got away. She's got away. Pytałam, jak państwu mija poniedziałek, 1 września? Poniedziałek jak poniedziałek, u mnie bardzo piękny. Zadzwoniłem dzisiaj do domu dziecka z pytaniem, czy potrzebują pieczywa. Zawiozłem ze znajomą cały bagażnik pieczywa, chlebka, bułek. Coś pięknego, trzeba pomagać, bo dobro wraca. Szkoda, że Palestyna jest daleko, to by można im też podrzucić. No jest szansa, że może ta największa flotylla, która wybrała się 31 sierpnia, wystartowała w stronę Strefy Gazy, dotrze tam. No na razie niestety Polacy musieli zawrócić te statki, gdzie Polacy są, z powodu sztormu. Musieli zawrócić do Barcelony. Jeszcze nie wiemy, kiedy wypłyną znowu, bo sztorm potężny i to uniemożliwia. Ale jest szansa, że te prawie 100 statków i 44 delegacje z różnych krajów, w tym z Polski właśnie, no jednak do Strefy Gazy dopłyną. No i kto wie, może to coś pomoże. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you on the car, on the corner. But we know it's gotta change sometime. You know I love the taste of your water, but I think it's time to say goodbye. Yeah, I'll meet you on the car, on the corner. But you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta. Mówiliśmy państwu w dzisiejszej audycji popołudniowej o tym, że w przeddzień 45. rocznicy porozumień sierpniowych aktywiści ostatniego pokolenia zniszczyli zabytkową bramę Stoczni Gdańskiej. No i mają państwo zdanie w tej sprawie. W sprawie ostatniego pokolenia. Wiadomo, nie powinno się niszczyć żadnych dzieł historycznych, dzieł sztuki, ale oni osiągają to, co chcą osiągnąć, czyli rozmawiamy o nich. Co prawda nie mam żadnego pojęcia, co chcą uzyskać tymi działaniami, ale jakby efekt ich zamierzony jest realizowany, więc wydaje mi się, że też powinno się powiedzieć, słuchajcie, powiedzcie, o co wam chodzi. To jest dobre pytanie, podpinam się, powiedzcie, o co wam chodzi. A nam chodzi o to, żeby powiedzieć państwu miłego wieczoru i pożegnać się. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki w poniedziałek właśnie się kończy. Do usłyszenia.